family. Azken orduko berriak ditugu. Iñaki Erro ibiltara Alderiako ospitalea dago. Kamioipati euskeniko larri baten ondorioz. Donibane auzoko bizilagunak 25 urte daramatza espetxeak. Zigorraren hirugarrenak beteta du eta 187/2006 doktrina aplikatua du. Euskal Preso Politikoen senide eta lagunen elkartea gogorazi duenez. Ohar batean adierazi dutenaren arabera, egun batzuk lehenagotik mina sentitzen bazuen ere, modulo aldaketa baten ondorioz min hori areagotu zitzaion. Eta azkenik urgentziaz ospitalera eramatean izan zuten. Zenideek ez zuten jaki Iñaki Errok zer zuen, ostegun eguardiak espetxeko zuzendariak deitu ziren arte. Honek, Iñaki Erro ondo zegoela, baina hiru zain ospiritual dituela jakinarazi ziren. Dagoeneko kateterra egin diote eta hiru ustez jarri dizkiote. Egin dugu biko etxeratek. Eta lezioa larria dela gaineratu du. Bidena bat, etxeratek eguko espetxe politika zapartzaile onzen ondorioz, gaixotasun fisiko nahi psikologiko larriak garatzen direla zaratu du. Hori dela eta, Erro eta gaixotasun larria dituzten edo eta kondena betea duten presoek, berehalako askatasuna exigitu du. Espetxetan behin eta berriz ematen diren gertakari larri hauek salatu behar dira. Eta gure zenide eta lagune herriaren babesa sentitu behar dute. Horretarako herritar guztiak mobilizatzea ezinbestekoa da. Eta horregatik urtarrilaren 27an egin dezagun bidean ekimenak herri eta auzoetan antolatutako azken ostiraleko ekimenetan parte hartzeko dei egin nahi dugu. Herri eta auzoetan antolatzen diren bilguneetan parte hartzea ezinbestekoa da. Presoek gure babesa sentitu behar dute, eta estatuek gure nahia entzun behar dute. Eta hori honela izango da, euskal presoak euskal herriratzen dituzten arte. Euskal Herria momentu historikoa ari da bizitzen, eta horren lekuko da egungo testuinguru politikoa. Euskal Herritik gatazkaren konponbiderako urratsak ematen ari garen honetan baina, estatuek errepresioaren, epaiketa politikoen eta kartzelaren estrategia bere horretan mantentzen dute. 16ak 2008an atxilotu zituzten, Oarsoaldeko gazteen kontrako sarekadan. Torturaturatik lortutako autoinkulpazioen frogekin epaitu dituzten. Eta gaur, epaiketa horren sententzia kaleratu dute. 6 urteko espetxe zigorra ezarri diete, Euskal Herriarekiko erakutsirako konpromisoa bat. Eremu ezberdinetan egindako lan politikoa bat. Eta ez dira estatuen itxualdi errepresioa pasan dugun bakarra. 2009an geroztik, 100 gazte baino gehiago atxilotu dituzte euren lan politikoagatik. Eta hauetatik asko torturak salatua dituzte gainera. Lehen euskal herritarron kontrako halako epaiketa eta sententziek inongo justifikaziorik ez bazuten, Euskal Herrian bizitzen ari garen garai hauetan are gutxiagoa. Estatuak errezeta zaharrekin datorkigu berriro. Gatazkaren konponbideak urratsak ematetik urrun. Estenatoki berriari errepresio erantzunez. Gaztea gara herri honen oraina eta geroa. Urte luzeetan antolatu gara gazteok pertsona aske osatutako herri bat eraikitzeko. Eta erronka politiko berrien aurrean ere erantzukizunez jokatu behar dugu. Gure gain dugu Euskal Herriko prozesu demokratikoa, kulturreraino eramatearen ardura. Erasoak eraso, gazteak lanean jarraitu behar dugu gure etorkizuna eraikitzen. Gure barrote artera eramango badituzte ere. Euskal Gaztedi auzoari dei egin nahi diogu etxigabe borrokan jarraitzeko. Herri honen botore den gazteria inoiz baino indartsuago dagoela erakutsi behar dugu. Gurea da garaitzeko. Bueno, eta beste gabe, jakinaraztea dene, oain hasiko dela martxan astegunea, oain montatzen hasiko gara, eta dauzik igande bitarte, baina etxerriko enpaian zaino gara dena, eta ziloki epaia salaten, orrungo, milatuna luzatzea dene, astegunerako, eta bi data garantzitzu edo azimarrazia, bata larupatian dira, amalitan, dertza balgo ambulatu joan, elkarreta jatzea konzentrazioa duela, eta beste igandean, amalitan bertan, dertza bati ona manifestazioa. Zungo, milatuna luzatzea eta zerkaztua.